نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت دی حصے تا مگر سیدلیو چی شپگم کالا دا شعبان په میش کې غزا د بنی المصطلق او غوش ولا شاید غزا د مریسی هم وای دا سیرت ولا ورایدا د شپدی کې لښانې جنگ شوه ده او دا ظاهر د حدیث نه د سی معلومیږي چې په غفلت کې بدی حمله شوه ده د یادو خبرو منافات او د یو بل سره ټکراو نشته ده هغه د غفلت حالت کې وو او حمله په وش ولا نو لوګ وانت مقابله به وکړلا چې دا یې نو لږ کسانو وجلش او مخکې موږ بیان کړو چې یو مسلمان خطا کی هغه شهید شوی دی او دا یې نو وینځي غلامان نیول شوی دی جویری رزلانه په آزاد شوی دا نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح خسته ده دا یو د مشر چې حارث داغنوم ده دا لور وا او په دې نکاح کې د دعوت پیدا وا دا زمانی عادت داو چې نکاح وکړه د چا سوال شو نه خلک به سرګنې شو نو د خپل ژوند به ډېر کرام کاو دا خبره وي منل نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت هرسناکو دا هرس وسو چې د خلکو د الله هدایت وکي صرف دا جنگ مطلب نو یا مال پیدا کول یا غنیمتونه دا خاصه عارضی خبرې دي مقصود دا چې بندگانو ته هدایت وشي او د الله سي طاعت والا جوړ شي والله جنت ته بوجدا مقصدو لیکن د جهاد نه بغیر باندې کیږي نه دا کار نزدک اسلام پای باندې حکم کړی دی او فرض کړی دی په بندگانو باندې په دې غزوه کې د څه خاص جنگ ډیر ونه شو کفار الله ذلیل کړ په اسانه باندې مسلمانانو ته غنیمت او وینځو غلامان حاصل شو لیکن یو دو واقعات په دې کې غرغټرال چې دای په وجه باندې منافقان الله شرمول را کاری کړله مسلمانانو ته لږه پریشانی رااله تکلیف به ته راغی لیکن په تکلیف کې د مؤمن دپاره پیده وي وعسا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم یو شی به تاسو بد ګڼئ کې به خیر وي نو اوله واقعه دا راغله چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه مریسی علاقه کې دیرو دوه درې ورځې داغه عادت مبارک دا چې ځکه چې به حمله وکړه نو دوه درې ورځې به بیت راولې نو دا یو دو کشرانو صحابه خپل مابین کې اختلاف پیدا شو چې دا یو نوم دی جهجاه الغفاری دا عمر رزانو اجیر او اجیر داغه په مزدری باندې نیولې چې تما سلاشه جهاد له خدمت بکې د خدمت د پاره سره ځان له مزدور نیولې شي از ما داس خدمت بکی از ما خدمت بکی نو دا د هغه جیرو خپل جهاد هم کاو او د عمر رضانو خدمت هم کاو نو دوه ګټې کولې بل یو صحابي دی چې دا هغه سنان ابن وبرا الجهني نوم دی دا جهنه قبیله نه کې د انصار و نه دا ده د مدینه اوسیدونکو کې د مدینه نه بهر دی خو انصاری وته ویلې کی نو یو ځکه او بو وینو دا دواړه انور کسان او بول لاړ شیخ خپل مرګ له اوپر اوړي نو د سیرت کتابونو کې خدا سره راضي وي دا دواړه په بو جنگ شه د سیمختصره خبرې لیکل لیکن صحیح حدیث کې د شر راغلی دی چې دا مهاجری چې مهاجری د عمر ابن خطاب رضانو د اجیر چې دا جهجای غفاری وېداد ټوکی سړیو غب شپیو په دې مرګره کې بعضی کسان غب شپېنی او بعضی به غلی کسان یا بعضی سر عبادتان ذکرانی هر ډله کې دا شی وی او دغه کسان به کې مزه کوي کله چې د شریعت متحره خلاف ټوکه نه کوي نو دکې د غب شپ ماده ووي نو دا راوله کې د پټوکه کې په خپل پوند باندې د دې انصاری صحابی چې دا سنامی وبرد په دې کناټو باندې ول الله تبار کړل اسه د مزاح لپاره لکه څنګه چې دوه یاران او دوستان دا کار کوي دا غل په دې وسوراله چې دا به زیاتو کده وکړل لکه دوته ویل چې نه پس په دې باش دوبو په غاړه باندې دوړو باش د چینه په غاړه یو بل ته په غوسه شو په کار شو قانون دا چې مزاح او غب شپ سره دوه مرتبه ته ورسېږي چې جنگ ته رسېږي د مزاح ناروایی په اسلام کې ټوکه جایز ده لیکن ډیرواله به پکې نه کې ځکه چې ډیر ټوکه سره کوي دا غي سره د سړی هغه وقار ختميږي اور دې سره سختيږي او عمل نامه کې ډیر خبرې لیکل کېږي او د سړی تقوا کمزوري کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې دویش کړه دا غن مزاح تقریبا نقلله هم هغه نه ویل مګر حق خبرې به کولې یا رسول الله انک تداعبنا تمه سره ټوکی کې قال اني لا اقول الا حق ازما ټوکم حق وي زه چې کوم خبره کوم نه حق یا غلطه نه وي یو سړی ته وایي ازل اوسنن دوغه یې وته ویل او بډې زنانا جنت ته نشتللې یو زنانا دا خبره کړه او هغه په دغه شپه په جنا شپه په شپه چې څنګه موږ جنت ته نشتللې موږ د جنت لپاره خواري کوو نبی رسول الله خبرو لور کوي چې تاسو ته واقعا نه ویل چې الله فرمایي د دې بډېګان نه بس باکری جنکې جوړې کوم ان انشأناهن ان شاء فجعلناهن ابكارا عربا ترابا لاصحاب اليمين غرض دا د دې ټوکې جایز ده خو چې د حدود نه واوړي او یا د بل مسلمان سپکاوي به کیږي هغه ګناه ده او علما باب المزاح د حدیثو په کتابونو کې دا باب مراوړ ده دا کار وکړه نو دا ټوکې د دې دواړو جنگ ته ورسېده په دې کې د مهاجری اواز وکړي یا للمهاجرین نه مهاجرین راورسېږي زدي ما دا یا للانصاری ویل یا انصار راورسېږي او مهاجری اواز وکړي یا للمهاجرین نو انصاری انصار ته اواز وکړي انصاری لاول اواز وکړي به د مهاجری اواز وکړي په دې کې هغه څه کسان ورل ورجمع شو چې لکه څه چللې د انصار او د مهاجرین خپل مابین کې اختلاف پیدا شو د ټولو مرګرانو د څو کسانو د الله نبی په دې باندې خبر شو چې د اوبو په غاړه په چینه باندې د مرګر اختلاف پیدا شوی دی او دا اواز شوی دی چې مهاجرین او انصار چا مهاجر ته اواز کړی دی چا انصار ته کړی نه په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وراره سره د خاص مرګرانو او دا کسانې من کړی چې دا خبرې مکه وای شیال المهاجرین الا الانصار مهاجر راورسی انصار راورسی دا ټکی هم استعمال وای دعوها فانها منتنه دا خبره پرې دی دا تعصب کلمه پرې دی ځکه دا بدبویه کلمه ده د دینه بیرازي دا تعصب کلمه چې دا مې استعمال وای مهاجرین انصار ټول یو شان ورونه دي مهاجر د انصاری او د انصاری د مهاجر دا ټول د الله بندگان دي لکه څنګه چې د نور احادیثونه معلومیږي وای دا په قبيله باندې تاسو په خرونه مکه وای چې زه پلانکی قبليم ځکه تاسو ټول د ادم علی السلام اولاد او د حوا و آدم من تراب و آدم علیه السلام الله د خاور نه پیدا کړه د ټول انسان ما د خاور را ده نو یو کس څنګه په بل باندې فخر کوي چې زه ستانه غوړې ما لا فضل للعربي على عجمي عرب عجم غوړ نه ده ولا لعجمي على عربي عجمي په عربي غوړ نه ده الا بالتقوى که تقوا پکې نو ټیک ده په دې غوړه کې دی شي تا کې تقوا ډیره ده او ته یو ادنا نسب ولای او دل دبل قریشی سره د قریش نه ده د انبیو په اولادو کې مثلا راغله او تقوا به کې نشته ده ته دا غنه غواره وکذالک بالعکس ناصر کې اعتبار دی لره ده دا کم پرسته وزونه مې کوي دا خبيسه کلمه ده احادیث دې ته منتنه ویل شوی ده بدبویا کوي بیت رازي د سړي ایمان خرابوي دا حدیث موږ ته دا تنبیر کوي چې تعصبی جمله استعمالول د مسلمانانو طریقه نه ده. لکه لسانی تعصب الکه دا اردو والا دی دا پښتو والا زه پښتون ته پنجابي دا پنجابي ژبه وای دا پښتو والا پښتو والا غوري په پنجابي باندې دا منتنه بدبوې کلمه ده یا یو سره وای پنجابي غوره دی په پښتون باندې دا بدبوې کلمه ده په دې کې غورواله نه دی د یو مسلمان تحقیر او سپکواله ته په دې نشي کولای چې دا پنجابي دی او یا دا پښتون دی یا دا فارسی خوان دی لسانی تعصب دا په اسلام کې نشته نارواله دار قبایلی تعصب الک از من قبیله غره ده من پلان کې خیری دارند دا تنظیمی تعصبونه دا د اسلام خلاف دي چې سره په تنظیم کې ورننه وزي او نور تنظیمونه ولا غبط کوي اگر که مسلمانانی او د تنظیمونه یو نقصان داده څلوخ نقصانات دي لا ډیر یو پکې داده چې څوک په دې تنظیم کې نه وي په دې ډله کې نه وي او خه مسلمانی خه تحقیق د الله د دین کارم کوي خه جهاد هم کوي خدا تنظیم علاقه ته دونه خنه ګوري ولی ته خنه ګوري ځکه دې په ډاله کې نه ده تنظیمونه والا اسلام دراشه وزما پلاس کده بل پلاس باندې راځي مونږ نه مانو بل سره به کده اسلام کار کوي خودي بغا تحقیر به کوي سپکواله به کوي دا تجربه شوی ده کدی کې د چا سناسه ذهن استعمال شوی ته بده دې پته لګې دي لوي او سوچي غافل دي اې ته دې خبر پته نه لګي نو دا تنظیم یو وسیله و د دعوت د لپاره یو لار و د جهاد د لپاره یو لار و نو بازه ناپوی خلک راولګی د داغې نیست مقصد جوړ دای مقصود وګرځاو کدی تنظیم کې سوی د خسړې ده کې به کنه ده نه بد سره ک تنظیم کې غلط سره وي هغه تخخ کاری کی یو به هر چه خسړې هغه ته بدی کاری کی د څه تعصبونه باندې کې نور تنظیم یو وسیله و یو لار و د دعوت لپاره د جهاد لپاره یو لار و ته دې وجه تنظیم یو چې ده د ضرورت ده د دین چې یو تنظیم دی په دنیا کې وی چې خلافت اسلامي ده او دا نور وروه تنظیمونه جوړ شوی دا د خلکو خپل ضرورت پوره کوي پای خپل حاجتونه به پوره کوي خپل خواهشات الغرض تنظیمی تعصبونه نه موږ به ټول مسلمانان چې چا کلمه ویلې ده د توحید عقیده ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت عقیده ده شرک پکې نشته ده کفر پکې نشته د ظاهری ګناہوں نه ځان ساتي که هر څوک ده هغه سبا مومنه لرو کاغه په دې تنظیم کې ده او کنه ده که په تنظیم ډلو کې نه نوته ده کنه نه نوته او سوچ دې دین خلاف او هغه ته بابت ګوري اصول اسلام دغه دی په دې کې به یو قبلي د یو رنګ د یو جبه د یو تنظیم لحاظ نه کې دا بدبوی کلمه ده د څه بدبوی داسې لګه بدبوی نه ده ایمان ته د بدبوی ورسې ایمان د خرابې ایمان د بدبوی کوي دا د څه کلمه ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعصب نه پډی را حدیثو کې منع کړی دا او دا تعصب نه د دې تنظیمونو ډلو او د دې مذهبونو نه پیدا کی دا مذاهب چې د تعصب یو غټه ذریعہ جوړه شوی ده دا څلور مذهب جدي په اوله کې دا عالمانو دعوت یې کاوه روسه دین څخه تنظیمونه جوړ شول احناب د شوافی به مون نه کاوه شوافی به د احناب به نه کاوه اوس هم یو بل درې سخت په قار دی په دې کتابونه کې خو مونږ ته ځان یو ځای کړی وانت دی چې موږ دا ټول منو کني نو سخت د په قار دی امام شافعی ته د شیخ کار کیږي لکه د يهود مولا د يهود مولا د خار کیږي یا امام مالک هغه خو ډیر وړاندې امام احمد نو خو د سره یادین دا موږ ته پدر بده کتابونه یی ته خصوم وای خصوم جګړه ماران احادیث الخصوم د جګړه ماران روایتونه وای دای ځان له بل مقابل د شي جوړ کړی لګته چې بنی دي موږ دا ټول ولا ما غنو خپل ورونه غنو مشران یې غنو نو اوس موږ مذهب غره شو نظریه او کنه د دې خلکو چې د سلور یادې به پکې یو منی او د دې نور څه تعصب کوي په دې خبره باندې ذهن بار بار کلاول پکار دي مقصود دا تعصبی جمله دا زمونږ نه د منځ ایستل پکار دي هر مسلمان ته بخښنه نظر کتل دا د مؤمن صفت ده نو نبی له صلوات والسلام منه وکړه جګړه ختمه شوله اسانه سره د الله رسول په واسطه به جګړه ختمه ده د صحابه طریقه دا و چې اختلاف به راغی په نبی باندې به دایي جګړه ختمه ده دا کمال او سنت به دایي جګړه ختمه ده د دین ادا کړه د معلومه شو چې کړه د نیکانو خلکو مابین کې اختلاف راځي دا صحابه دي د الله اولیاء دي ډیر پاک خلک دي دایي مابین کې اختلاف راغله دا کنور واقعات نو مری ولک سات د پر راشي د ته نزغت من شیطان وای د شیطان د طرف یو وسوسه هغه راشي خو زر به ته رجوع کوي و یدرؤون بالحسنه السيئه د بدین رست دی نیکی کوي دا د متقین صفات دی بدی ته کیږي خو رست بس نیکی کوي که بد اخلاق ته وشي رست بس نیک اخلاق کوي مقصود په دې مابین کې عبد الله بن ابي بن سلول دا منافقم دی جهاد ته تلل دی وسه پر دی جهادونه کې نه حاضرېدل او د الله د تقدیر د وجه نه دی جهاد کې حاضر شي ډیر منافقان عبد الله بن ابي بن سلول چې ځان لږه کې ناشته خپل مرګي ځان تر جمع کړو سوچ دا غنه متاثر او عبد الله بن ابي بن سلول سره راز او منافقانو نایي بده نبی صاحب خو کې د شریر نه کناسل تبرسنه لګیدله وران دی ځکه هغه ناشته زید بن ارقم رضی الله عنه صحابي دا غوې زم پکې ناشته ما نو په دې کې عبد الله بن ابي بن سلول ته چا ویل چې را دسه د انصار او د مهاجرینو جګړه وشوله په بلانکی چې نه باندې وبو کې اما په داسې موقع کې چې زکه منافقو او د ګمانه دا چې نبی رسول الله باندې بشي خسر مشرین نه خسر نه هر وخت به ورانه کاو فساد به جوړاو چې مقبو ته پلاس راتل به زبب کې کار کاو د خپل مشرۍ د خاطر نو کله چې یو یغه خبره ورسېدل نو هغه ویل او قد فعلوها ایدی دا کار کړی ده دا ماجر راولګی دا کارونه کوي زمنګ علاقې تر لقد نافرون وکاثرون په بلادنا زمنګ علاقې تر له پمنګ باندې ځان ډیر کو پمنګ باندې شوده شوده دلته او وسره زی او موږ جګړې کوي دا ځدی انصاری په طرف باندې سي ودرېږي کني دا د مرګره هم نه ده دا خو مسلمان دي صحابي دي خاصه د قام پرسته د پاره ودرېږي ورانه او شر جوړي نو به مثال ورکاو چې زمنګ د دې ماجر مثال وای دا سي ده کما قال الاول لك پخانو عرب و ادا متل کاو یو متل یې پکې وکاو چې سم من کلبک یاکلک و اسپیلا خوراک ورکاو ورکاو کله چې سپینا اهلی تاوري بچک ولګي در باندې راو بدانګي او ایست به مات کی بعضی سپیده سي دي چې ودی ساتل بیت په تابانه املک و دا ماجرم د دغه خلکو پشان ته دي دغه سپو پشان ته دي وای چې زمونږ په خوراکونه باندې سربو شو اوس راځي بیت په مون باندې املک دا یو کفر کلمه استعماله کزه کدي کې نبی رسول الله صلوات و سلام او صحابه د مراد دي او سوچ د الله رسول تاسو اشارتن د عیب نسبت کوي دا پغی مرتد کی یو کافر کی کدا خه مسلمان می کنه په دې ټکی دا مرتد دي اسلام نه واولې د الله د نبی پورې چا لاګه کغه خبره وکړه د تحقیر او د سپکوالي هغه د اسلام نه وزي مرتد کی مزال د کفر خبره وکړه قران کې الله را نقل کړی دا او به دې خلکو ته ویل چې هاذا ما فعلتم بین فشکم د خپل منافقان دا وای دا کار تاسو خپل بزان وکړه دا ماجر را تاسو له مالونه ولا ورکړه علاقه متفراخه کړلې زین مل ورکړه او ولو امسکتم ما بعیدیکم که تاسو لاس کې دا کمال دا تاسو په دې خرچه کوي نه لتحول الى غیر داركم دا بل زده تیلی وی دی مدینه کې ځکه ناس لري چې تاسو به خوراکونه کوي لګي تاسو په مال باندې مشو الله رب عزت پر دې منافقون کې دا خبره مرانه نقل کړه دا یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا یو بل توای چې تاسو په دې صحابه باندې خرچه مکوي دې علاقې نه بيستلل شي دیر هډوله منګ ورکو د منافق نظر داده چې ګنې خوراک دا ورک ولله خزائن السماوات والارض الله فرمای خزائن فزما دي د زور کوم ته خینه ورک او یو خبره به کې ډیر زری دام وکړلا اما والله لا ان رجعنا الى المدينه قسم بالله کوم مدینه ته چرته لاړو لا يخرجن الاعز منها لذل زعزت من بدا ذلیل سره وباسي الاذل محمد رسول الله ته اشاره کوله چې دا ذلیل دی او زوی عزتمن شخص یم زبر اوله کې دا د مدینې نه وشاله نه پرې د نور په مدینې کې دا ډیر قار ولا ورغه د ازری دی مری تر رسیدلې ده د دنیا پرستې د وجه نه زکه د شي خبرې کوي بعضی باطل ولا طریقه دا د حق دقه شان غوسی فقاری وتا زبر دا کار وکم الله رب عزت قران کې پرد وکا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین عزت خدای الله دی او رسول الله دی او مؤمنانو دی ولكن المنافقين لا يعلمون دا منافقان بخبر هم نپویږي چې عزت پچا کې عزت من او غیر عزت من پیژنی نه دون جاهلان دي الله د خپل نبی او د صحابه طرف دفاع کوي ته ګوره قران کې دا خبره تری وکړلې او سیا سړک کړله دی مجلس کې او صحابي زید بن ارقم هغه ناشته ده هغه په دې خبر باندې خفشه چې دا خو ډیر غلطی خبرې دي سړي وکړلې زما د رسول پرې ټوکې وکړلې نو کشر الکو نو خپل نبی رسول الله نشي ملاویدله حیا ولا ورتله نو خپل ترته ویلې چې ما دې ظالم نه دې خبرې واورېدلې تر رسول الله سم ته وایې هغه خبر ورک هغه ترې لار مشر سره او نبی صلی الله علیه وسلم خبر ورک چې عبد الله بن ابي بن سلول خو دې خبرې کړې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې دې خبر شو خو دې خبر وایې په دې معنی کې عبد الله بن ابي بن سلول دا چا خبر ورکړ چې نبی رسول الله چا خبر کړی الته به ریدم نبه دي کې اغاو داغه مرګري رال او نبی رسول الله ته قسمونه کوي چې قسم په الله کوم دا خبرې کړې ما دې دینه خبره مې دا شاته دروغ ویلې من کله دې ویلې چې له خرجنه الله عز و دام کله ویلې دې دا خبره مکله کړه دروغ دا دروغ دروازه په راخه د خلکو ده په دروغ ویل او که په غړل پاز باندې دروغ ویل له بازه خلکو ډېر غړل پاز ورسي په دې کې بازه انصار او صحابه او چې مؤمنان دي مؤمنانو کې همیشه لپاره د زړه صفایي وي زړه صفایي لکه څنګه چې د سړي خپل زړه صفایي نه پرچا دا ګمان لري ناغي ویل یا رسول الله دا سړی برښته وایي دا به دا خبرې نه کړي او شاید چې اصل غلام شاید چې د غلک هغه د خبرو پوه شوې نه وي هغه به خطا شوې ورکه ده کشره لګي ده هغه به نه پوه شوې نو نبی صلی الله علیه وسلم د زین ارقم خبره است پرې خوډله او د ظاهري خبره واخستله چې زه ټیک ده چې تکسمونه په الله باندې کې تانه ده ټیک هغه به چې به نور خبره نه راټولې ده نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ده چې خبره به نو نه راټولې شر خبره څه سر رد شړا وی کې کوتي ویم ده چې د شر د خبر نه ځان ساتل بکار دي او هتل واسه په وګونه باندې سفیر راچول د شي وخت پکای بس نبی له سمته چپش خو هغه ته خبره پته وجه ده ویلې دي خو ظاهره کې څه ته ویل نه زید بن ارقم ته نسبت وشو چې رد خطا شې دي اده دروغ نه ویلې دي هغه ډېر سخت پریشان شه تر راي هغه ملامت کې جستا څه کوي دا خبر ته را رساو د الله رسول ستا تکذیب کوي لګي رستا خبره نه مانی هغه زه انتهایی پریشان شوم چې الله ما به خبر غوګونه د زنه دا کنزلی اداره دی به دی واولې دلې هغه ما خبره نه منلې کیږي زده منلې کیږي په انتهایی پریشان ولیک په دې حالت کې صفات شوم چې نه به امت زما تکذیب کوي چې دا سره دی چې رسول الله ستا خبره نه زمانلې زه خو ډیر عیبجن کیږم او سخت پریشان وم دینه د چرال ما پریشان وم تر څو چې سورۃ المنافقون نازل شوه نو هغه وخت پورې په ما پریشانی و په مدینه کې الله دا سورۃ المنافقون راولېګا اپ دې کې دې منافقان دا ټول حال بیان کړه ور دې ټوک نبی رسول الله وسې نه رقم را طلب کړه او هغه ته دا ویلې چې ان الله قد صدقك الله سبحانه و تعالی ستاسو تصدیق کړی دی ستاسو تصدیق وکړه تاسو کوم خبره اورېدلې دا ستاسو وخت تصدیق وکړه ستاسو رښتیا خبره اورېدلې دا وخت نه د زید رضی الله عنه خوشحالي او دا غصه د قغره خاره شو او دا دغه منافقان دروغ خاره شو اگر که نبی رسول الله او خیر انسان د مکه او د پته او خاره ظاهر ته قتل په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دا غزه نه را روان شو دا خبره ته خپل ته وشولې نو په ناشنا وخت کې روان شو د سفر به دغه خاص ټیم معلومه چې په دې ټیم کې سفر پکای نبی رسول الله په مازیګر ټیم کې سفر شروع کاوه زکه چې مربا کته شو ګرمي بلګه کما شو نو به سفر شروع کاوه او سار وکي به سفر کاوه تر ګرمي پورې او د شپې به سفر کاوه ګرمه کې بوده کېده او د شپې په اخره کې بوده کېده دا دغه سفر طریقې وي او نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې تاسو سفر کوئ د شپې کوئ فإن الأرض تطوى بالليل زکه دا شپه دا زمکه چې د شپې د شرا ټولېږي نو په دې کې نبی رسول الله ناشنا وکي چې سفر شروع پدې کې عمر رضی الله عنه ویلو چې رسول الله دغه وکړه چې د عبد الله بن ابي مسلم ملک دا د وجل لایق ده او د چپ لاس یې ملک عباد بن بشر صحابي ته وایو تر دې وره دا څنګه دي وبس دا د وجل لایق ده ته د کفر خبرې کړې دي دا وجل پکار دي نبی رسول الله ته ویل چې دا خلک به وایي چې ان محمدن يقتل اصحابه دا خو ظاهر کې څنګه مرګره ده څنګه په مجلس کې د جهادون څنګه سزي راځي خلکو کې به مشهور شي چې محمد رسول الله خپل مرګ لري وایي عام خلکو دا تمیز به نه کوي چې دا صحابي دی او دا به منافق دی دا تمیز کو خلکو نه ورزي نو دا موږ نشو وجهلې وځي وخت زګ دي شر پیدا کی کله کله یو شی به دا قتل لایق وي ته به نه کوي زکه شر ته پیدا کی نقصان دی پیدا کی یو شی به وجود لایق وي خدای نه به نقصان پیدا کیږي نو ته به نه کوي دا کار چې اسلام ته نور ضرر پیدا نشي لکه بعضی مرګ یې موږ د سې چې هغه تیزی لګ بس په یو ځای باندې ورزي په بل ځای ورسره طاقت نه وي یو درګه د شری قرآنی بل اورانی یو منځ کې څه شته طاقت نه دی دا غن نور نقصان دي پیدا شي بده شه نه دی کول پکار دا وخت چې الله تعالی طاقت درکې او ته شر ختم ولې شو شاته دي ضرر نه پیدا کی نه هغه وخت ودا کار کې به بزن کې غیرت پیدا کی او مخکې دا غن دعا کوا مخکې دا غن دعوت کوا چې کله دی وسنه کېدلا نبی رسول الله خو جده شو شرط پیدا کیده او دا قتل لایق مو زکه چې دی خبر باندې کافر شوی دی به خلک به خبرې کوي دې سه دین یې بربادیږي دین بدنامیږي نو ځکه نه وایو نبی رسول هم روان شو سفر یې شروع کړ په دې کې اوسید ابن حزیر راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه رسول الله څنګه د ناشنا واخر کې سفر د شروع کړ اولی په سلام واچا او دعایو ته وکړه او دا غینه بعد یې به دا ته پوښتنه وکړه مد الله نبی هغه ته ګیله وکړه ځکه دا اوسید ابن حزیر د اوس قبیلې مشر دی هغه ته ګیله وکړه چې تا ته پته نشه چې تاسو صاحب سویل دي یعنی عبد الله بن ابي بن سلول سره غلط خبرې کوي چې ویل دي رسول الله دای ویل دي چې لا يخرجن العز من الاذل مدینه ته چې موږ لاړو عزتمن به دا ذلیل وباسي هغه ویل قسم پر الله چې یا رسول الله دا چې دا ذلیل او ته عزتمن دي او ته به دا د مدینې نه وباسي کستا خو خوا هغه ته نشي استله دا نشي کېدل چې ته وباسي ته به وباسي کستا اراده یې ته به وباسي او ذلیل هغه ته عزتمن دي او بین ویلا سند ته تسلی ورکړه چې ته مخه پکېږه یا رسول الله ورفق به د سن رمی کوا ځکه چې دا ستاد را تاګ نه مخکې قوم را د کړو ودل تاج جوړاوه مشکنه مشکنه پکې هغه چولې وی ګندلې وی پکې نږدې لري چې ته به تاج ور پر سر کې دا به د علاقې مشرکی خو ته چې کله رااله د دې مشرۍ ختم شوه نو دا اوس دا ګومان کې چې انک استلبته ملکا تا د دنه بچی خسته ده نه دغه بچی په سلیوانه دی دې د وژنه د سره ناکام کوا نبی رسول الله د دوه مشوره واخست کله مشر تم سره تسلی ورکي مشران ته هم نصیحت کوي رسول الله سنت وسید ابن حزیر نصیحت کړه او یو تسلی ول ورکړه دا لکه څنګه چې رسول الله سنت ترز د سده مت دا خبرې کړي دا واقعا تر دې پر راور رسیدنه پدې کې وي دا غزوی خبر شه د عبد الله بن ابي بن سلول زید عبد الله دا غنم ده او دا کان من الصحابه الاخيار په صحابو کې ډېر نیکمل سره وو الله دې تقسیم ته وګوره پلار یو لکه کافر کړی دی او ژوند له کوم مؤمن کړی دی غیرتی مؤمن او چې هغه کله د دې خبر نه خبر شو او فتبرأ من ابيه دا پلار نه براءت اعلان کړي دا ډېر نه اهل انسان دی نه کار سره دی زه د سره مرګره نه يم دې ته ایمانی غیرت وایي او د دین او شبه اعلی ده وي هغه مخکې لاړه د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې شو د دې ټولو ډلې نه مخکې لاړه او د مدینی په یو لار کې چې پای باندې د ټول فوج لار وا پاغي کې ودرې دا او تورې راويستله او دا ویل چې دا زمات لار مانه مدینی د نشي داخله دا سرته وړاو ما دا وج نماز تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نه کړي مدینی دا نشي داخله ده که داخلي کې ورشن هغه چلته ودرې دا نبی رسول الله پر اترش او د عبد الله بن ابي بن سلول په مخ کې راتر شو هغه ودرول او چې ته نشې تللې تاسو څنګه دا خبره کړې د الله رسول د ذلیل ویل دي او ځان ته عزتمن ویل دي چې نبی دا سم اجازه نه کړی ځدنه پرې درم رسول الله څنګه کله راغی به وتوی اجازه راځم پرې ده خیر ده څو ته مویا وا ناکام سره کاوه د پلار سره دي نیکیو سره کاوه او به مګ نه را پرې خو دا وته ویل چې هغه وخت پرې ده نه پرې دم چې د خپل خبر دی واپس نه اخیست شابه د شیوه اجازه ذلیل او د الله رسول عزتمن هغه مجبور شغله چې وای هک هلاک شي زاز ذلیل او غز عزت منه زړه د پاسه دا خبره وکړه د یره نه الله سونه ذلیل کې د خپل ژوند په واسطه باندې ذلیل ده ته دینه موږ ته دا معلومیږي چې څوک ځان اسې د الله په نافرمانی مشرکی او د الله په نافرمانی باندې هغه ځان ته ترقی وړي چې ماته ترقی د الله په نافرمانی ملو شي دا نشي کېدلی الله به کتره غوځي د مبتدعين طریقه دار چې بدعت کوي او خرافات بیانې او دا ګومان کوي چې رمو بده دي حق خلاف کوي په دې بس موږ عزت ډیر شو خلک به موږ څنګه ډیر مرګري شي او منځ کې هغه ځان کته گزاري د الله د اسماء او صفاتو خلاف کوي یا د قران او د حدیث د عقیده خلاف کوي هغه ځان کته گزاري خو ځان پویږي نه د حق خلاف چې دیو کته خد الله په خلاف کې ودرې زما په خلاف کې ونی ولا نه د بل مسلمان ته خد الله خلاف کې ودرې الله به کته را گزاري نه د هم ځان د الله په نافرمانی عزت من کاو او په نافرمانی کې عزت نشته صحیح لښ او دا قدم ته معلومه شو د الولا او البراء کې دا شکل استفلار کافری هم دغه سبب مين نه لري دشمن بیگانی د الله د خپل ځان دشمن بیگانی د الله دشمن بیگانی بد بوته ګوري هغه ته خیر د اسلام دا ویل چې نیکی او سکوا احسان او سوا ک نرمي او سوا ک دا به وسره کې خرچه په وک دا به وک لیکن مين به وسره نه لري دی عبد الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما د شه ورېدلی چې ته عبد الله بن ابي بن سلول د قتل اراده لري کدا ته وجنی زما په لاس یې مالک دا د کمالو زما په لاس مړ کز قسم په الله کې دا سر دل وسره وړم د دې خپل پلار سر دل راوړم وګوره دې ته ایمان ویلې کې دی چې سړی خپل پلار د الله د حکم د خاطر وجني خپل پلار چې دا به عزتي کې د الله د امر د وجنه دا ایمانی غیرت ده د الله د پر پلان پر خودل پکار دي بچیم پر خودل پکار دي ورونم پر خودل پکار کړی چې الله نه فرمانی کوي او یا رسول الله بل چا په لاس مو اجنه زکه دې کې ماته یو نقصان ښکاره کیږي زما د ذهن مطابق هغه ده کته د بل چا په لاس مړ کی نو شیطان به ماته وسوسه راوځي چې پلار د پلان کې وجلې ده او پلان کې ستاسو پلار قاتل نو شیطان به دا وسوسه راوځي زما غصه به ډیره شي زه به ایست په مسلمان ورو ځانګم هغه به مې د لاس شهید شي نو فاقتل مؤمنا بكافر مؤمن به زما د لاس وجلې مؤمن به د کافر مقابله کې نه وجنه خدا به مانه خطا انده کار وشي د ډیره وسې د وجنه او د غیرت د جاهلیت د وجنه به وشي نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه ان دو غټې وکم یو د الله د پاره دوستي دشمنی ماده ما کړی شي او بل درجه د خپل خبره پیدا نشي الله نبی چې نه سوته مو یو به خیر دې موږ هم سره نرمي کوو ته مو سره کاوه معاش معنا تر څو چې موږ سره ژوند موږ سره نیکی کوو احسان به سره کوو نو یو دا واقعا په دې کې رااله چې عبد الله بن ابي بن سلول دورانه فساد او رسول الله سره پریشان کوله د مرګورو پندې کې د الله کار ته وګر نږدې بل واقعا رااله پندې سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه په یو علاقه کې چې مدینه ته قریب و دمه وکړه لا ځکه ایبه جلتی په دې مسل کې نه کوله په دسي دمه دمه باندې براتل دمه وکړه لپاره دې کې شپه تیرې شي نیمه شپه تیرې شي خاص اندازې په مقدار باندې اغیو دمه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې دمه وکړه لپاره مرګره وکړه لا په دې کې واقعا د افق را له حادثه الافق چې کوم دا قصه الافق قرآن کریم کې هغه ذکر شوی دا چې داغه حاصل هغه دا عائشه رضی الله عنها باندې تهمت ولګاو دي منافقانو او دیو بددا مقه کتل چر رسول الله صاحب سبا نه بدنام کو دا غره د کافرو مخکنم رواج دی وسم دی او دای کوشش دی چې اسلام په ټول نه ختمي په څور باندې نه ختمي سمره جوړه غوتی ورلې دونه لري دونه مرګری پیدا کیږي او مجاهدین ډیریږي او دعوت ډیریږي او حق پس ډیری اسلام د ختمولو طریقه دا ده چې علما بدنام اول د دین په مسلو باندې اعتراض کوله او مخکې صحابه کرام بدنامول او به پر رسول الله سم اعتراضات کول چې دا خبره صحیح نه ده کړې د ټیک کار نه ده کړې د ښه کار نه ده کړې د سره به د خلکو د زړونو دغه عظمت وزي رسول الله سم محبت وزي چې هغه ته حدیث اسلام ختمي دا واقعي خبره ده چې اسلام د خدمت الله را ده غلا پس کولونه کالې جون کې په نشته کې اکثر دغه دعوتونه کوي د انټرنیټ په ذریعہ باندې دعوتونه کوي او بشماره کتابونه د اسلام په ضد کلی کلی کی وځ دی وخت کې بشماره کتابونه د اسلام په ضد کلی کنه الله سبحانه وتعالى غالب على امره دی خبره باندې غالب دی نو ضرور به د اسلام غالب کی کسو کې نه منی هم دومره لیکل د اسلام په خلاف کوز دی وخت کې کی چې دونه یو زمانه کې نه دی شوی او به الله خلق اسلام تر اولی وکفى بربك هاديا ونصيرا نو منافقان هم دا کار کاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کور ولا بدنام کې چې د خلکو نفرت پیدا شي واقعا دا عشر ځان خپل بیانې یوهنه کې دا واقعا راځي وای نبی رسول الله عادت مبارک دا چې هغه کله سفر باندې تر ځان سبب بیا هم بوتللې کله یو کله دوا کله درې به بوتللې او د شپې یو ځان سره بوتل تر څو چې قرعه به نه وکړي خچنه بیا چاو نبی رسول الله عادت مبارک دا چې خچنه بیا چاو د کوم ځان قرعه خچنه به چراو خاطر مصاب ځان سره بوتلله قرعه ولا چولا خاون نه جایز شي روانه کی خدا قرعه د خصین دا چول وجه دار چې دی ټول زونه خوشاله چې څوک دا ونه وچر پلان کې سیمین لري او کما سه کما وکړه خو ځکه خدا خبر لري لري چې خصین راوځي بس هغه نه خپه کې ستانه نصیب بنو د دې نصیب کله به وبي بوتل کله والا دې سفرونه کې د ځان سره د زنانو بوتلو کې او خاص کر جهادونه د دې ادم سره معلومي چې ځان سره جهاد ته بوتل شي خوشاله پکې دار چې امن وي غالب ګمان دی چې کافر موږ نه نشینې ولې دا امن زشت لري خراغاشته چې جهاد شروع هم شي ام دي زنانه ته امن ده نو دا به سره بوتلل شي نو به زم په عام سفرونه کې بوتلل زنانه د دې ډېر حکمتونه دي خدمت هم کوي د خپل خاوند او بل وجه دا ده چې زنانه کله سوي سره قريبي نه د سړي ذهن صفاي په دې خبره باندې ډېر خلک نه پويږي ولګ به پويږي ذهن صفاي زړی صفاي وجدار چې خپل زوجي وینو توجه بل تر ځنه پیدا کی غلط فکرونه ته شیطان نشي ورا شواله الله رسول کو معصوم دی خو د امت د پاره یو لار غدي سند کتي د دې وجه نه د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې هغه به عام ژوند کې چې و د کېده د خپل بیان سره شریک بوده کېده د دې رازم دار چې رسان له پروتي شیطان زوی د ډیرو وسوسې ورچی او چې کله د خپل اهل سره نږدې به شیطان زوی د غلط وسوسې نشي ورا شواله دا د ایمان د حفاظت د پاره ډیر عجیب لار ده او دا خبره که تاسو به ځان په یو د سعید بن مصعب په واقعې کې راځي چې دا هغه یو شاګرد و هغه خځه مړه شوی و او په ډیر ورځ پسې ورکو هغه کچرته ورکو پی نو هغه جسمه خځه مړه شوی د دې د وژن درس ته نه راغله نو به هغه څه ویل چې به دی واده کړه کنه وای نه ولکه څنګه به واده شپې څنګه تیرې دا خو ایمان سړي نقصان پکې پیدا کیږي چې به واده شپې ته تیرې دا خو یلغه به ایمان دې زه صحه حفاظت کا او زکه پدې خبرو باندې پوهیدل او ما ته پیسې را سنشته دی او بلکله کولای نشم وزما لور هغه له حیا وره لکه دا څنګه دا غل ورو کما بس دوره دا واره نکاو تر له اوسته او تور واده کړ پم دې ورځ باندې ولا ور کړل به مم سبق نه را دل کولای نه راځي بده واقعا ده و سعید چې تاسو کوم علم او ما غوښ خبرې خېسه منده کستا علم ټول داږي سره وو چې داږي نه زده کړ کومه وایي د عالم لورې مل ور کړل دې شریلا ندا د سلف طریقه نبی له ساتو سلام ځان سبي بیان دي سپوتله لې دام یو حکمت بیان کینو د نبی له ساتو شنه د ګډیر حکمتونه وي مقصود تراشه په دې کې عائشه زنا وایي خسنې واچون په غزا د بنی المستلق کې نزه په دې کې روعه تلما ازما خسنې روعه رسول الله صلی الله علیه و سلم دا غزوه وشوله واپس را روان شو یو زید چې راو رسیدو نو دمام وکړله چې دمام وکړل نو زه قضا حاجت لاله ما نبی له سم اعلان وکړ چې ځان تیارول کې زو شابه د څه وخت زه حاجت لاله ما وې ځان په فارغ د ځانو عادت داري سره کله سفر وباشینو بیت الخلاء ته نوځي چې لبه په لار باندې څه ضرورت ورایي فراشه چې خپل حاجت پوره کو او ډیر وړاندې لاله ما ځکه چې فوج کوم ځای کې دا نه جوړ جدا لاله د سلونه یو دا د حیا د وجنه صحرا ده په دې مابین کې چې واپس رااله ما نو ما سه وامیل غره نه ورک شیو او دا امیل پر دیو دا ما د خور نه خسته او د اسمار ده نه نه هغه می غړ ته شولې او دا ولي اتزینو بها لرسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولي کاو د دې ادا فایده معلومی چې په خزه باندې ډول واجب دی چې خپل خاون ته به گئی کله خزه چارو خې د سترګې تګ سپینې لګه د مړي په شان ته او شونډې دا وشه سپینې وي نو دا خاون به دیوال شي چې دا تاسو شي کې دا ځان نه مړ جوړ کړه نو رخصه چې دا ډولې ډولې ګرځي ته چې څه نه ولې به د سړي توجه دې خپل خزینه واړی ست پر دوه طرف ته واړ په خله باندې دا واجباتونه چې په ډول خپل خاون ته کوي لاسونه هم سره کوي او زینت بم کوي ترې چې د بای سلف مذهب او جګه بوي دا غاڼه به مچې ځانت په منځ کې به ځانت غاڼه چې دا د سلف قول د نبی رسول الله حدیث نه دی زینت باغ کوي په منځ کې هم زینت کوي دا غواړتونه دا مطلب نه دی مثلا د درزا کې چې راغلي چې منځ ته کې غاڼه چول واجب دي دا غي دا مطلب دی چې زنانه له پکار د چې هغه مشه په ډول کې وګرځي په خپل کور کې دان خپل خاون ته پردو خلکو ته نه په دې هر ټکی کې زموږ د پاره عبرت دی زه مختصره مختصره اشاره وته کوم نو امام رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره زینت او ډول مکوونه دا خپل خور نه بده رواغه په دې کې ورکش زه به تلاله مشره د مال ضایع نشي زکه د مال ضایع کول جایز نه دی بل پرم د عائشه د عامل ورکشه او نبی رسول الله خپل صحابه لګیلو په ګرځیدل هغه بل واقعا وا علماء د دین ادم علو مې چې د مال ضایع کول نه دی په کار دا زهد نه دی چې ته را زمړا شه دنیا فانی ده ورکه وی دغه لګشي باندې سکه نکه د سلورونو په مقدار شیم ضایع کوي ما مال چې ده د الله دی تعالی درکړه دی مې ضایع کوا کله چې د الله لار رااله به پای کې لګاوه غرض عائشہ رضی اللہ عنہ زبیت لاړه مغلاقی ته په لاره باندې واغځي کې می د خپل عمل کاته شپده راته پیدا نشو ډیر سات مل د تیر کې چې واپس را لمن داخله کیسته دي زنه تلی دایو سفر آسان بس په خوانه مشوره شو دي ستلی زبا چې په کومه باندې کې سم را په باندې هغه باندې دغه واده ډوله یو موږ په دې ډوله کې کېناستلو ته دې راز باندې ځان پویا کا وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبيانو په سخته پرده کوله د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبيانو په پرده سخته غزه کده د درجه او چته دغه د چا درجه او چته نه پرده سختي او چې د شاد درجه لګه کته نه پرده دغه اسانه لکه د وینځ پرده لګه اسانه ده د حرو د آزادو کده پرده لګه سخته ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبيانو پرده په ډیره ښه سخته و ای به دوه قسمه پرده واجب وي یو د دوه بکې یاد ده چې خپل ټول شخص به پټي شخص لکه ډوله کې جدن نه ناشته نو نه به برقه کوي کې یو نه به کمیس کوي نه به پرتوی شي به نه کوي اعلی درجه دا وا دا اعلی درجه پرده ده او دا عام زنانو د پرم بهتره ده واجب به نه ده خو بهتره ده لکه رسول الله صم فرمایي المرأه عورت زنانه چې ده عورت عورت ټول عورت عورت فاذا خرجت استشرف الشیطان کله چې بهر وزین شیطان د خلکو سترګو کې نیغه نیغه کوي او المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان خزا ده مخ کنم شیطان ده ده شیطان هم شیطان ده کدا مسلمان مومن خزا ده غم یاده پلا را روانه ده چه مخامخ رازی هم شیطان ده او که شیطان سوگه ته گورین هم شیطان ده شیطان ته ولی ویلی ده سره ده اینه چه مومن ده وجه ده ده چه شیطان هم سره گمراه کی او زنانه پا مخامخ بدن چستان نظر ولگی ده هم زره ده لخرابی توجه ده لورانی او که ده شیطان ده بنظر ولگی ده هم توجه نو دا احادیث موږ ته دا وایي چې زنانه بلا ضرورت بهر غځیدل نه دي پکار بلا ضرورت د څه باندې یو غره چې خزه یا په ګور دی یا په کور دی دا د پښتنو غلطه خبره ده دا افراط دی چې کوي زنانه بهر وتل شي یغې د پاره دو تګر تک خپل خپلوانو کا مدرسې ته د دین زینو ته جماعتونو ته دا جایز دی خو اعلی درجه خبره بیانوا اعلی بهتره ده دا چې ضرورت نه بار دی نه وځي د نور پرده دا و چې ټیک ده په ډولې کې د ناست نه برقه دی چولی مخ دی او دا ټول بدن دی پټي د خپل د لاسونو ټول سره ټول بدن دی پټي لاسونو دی دستاني په مخ باندې هم پرده یو لاندې خپې دام د نبی رسول د بیبيانو پرده وا شي په مخ هم پټاو لاسونو هر څه پټاو پاغي باندې لازم او دا یو پرده سخت وا نو کبلار بده روان او شړي به ولیدل نو دا پته وته لګیدل چې دا سنه نه ده خو مخ به ولا نشي لیدل یا لاس یې خپا نو دا عشر زهنا وای زمونږ پرده دغه چې مونږ په پغړولې کې کیناستلو دولت بلاول پس مکه باندې با پرتاونه ایت بورنه نه وته به بس لور سړی را لغي به چتا والا د طریقه وا پای کې بناستو غالبا به پای کې ناسو د ضرورت پر بار وتر نور به پاډولې کې ناسو او دوه شابه نه همیشه د سینې کې ناسنه لاندې برا کوزیدل نه پدې کې وای کم څلور کسان چې مقرر وز ما په دې ډولې چتاولو باندې ناغي وراله او دغه او چته کړله ابوخ باندې کې نو استراوان شو په دې باندې پېم نه شو چې په دې کې انسان شته دی یا نشته نو دې کې ځین سوال را پیدا کوي چې دا څنګه کېږي شي چې انسان دې په ډول کې ناس نه خوري دې په خو باندې کېږي او په پوېږي دی نه دا څنګه انسانانو ناشره دا خپل جواب کوي وې دې وجه هغه دا یو دا چې زه حدیثه د سینما ورج نه یم په دې وخت عمر مې کم عمر زما کم دی کله چې عمر کم نه بدن ورکی بل دا چې د زنانه او د خلکو هغه کې خوراک نه العلقه دا یو خوراک سو معمولی غونتی خوراک لږ لسی شی به خور چې په خېټه به موږ نه مړی دل سره چې په خېټه نه مړی وچ لکی دا خو دا خلک چې پیړی او دا موږ ته چې پیړ شي دا خو ډیرو خوبونه ډیرو خوراکونه د واجنه ډیر خوب کوو ډیر خوراک کوو خو پیړ شي هیڅ غم مکوا نو موږ کې دغه شی نه نو په دې وجه باندې بدن هم کمزورې دریم وجه هغه دار چې څلور کسانو پهلوانانو نو هغه دا اوچتاوله نو یو بل باندې دا ګمان وکړ چې هغه به زور کړي بل ول هغه به زور کړي او چې ته کړل نه ایته د څه کار شول چې لکه د نور مرګو به زور کړي کدا چې یو کس چې تولې د دوه کسانو به ته پته لګي دا خو چې څلور کسانو چې ته کړل دا زه کو ته پته نه لګي دا وې دا کارو شنه څه چې دا زه تر علامه هیڅ کوم نشته اخر لري لري تلې دي په دې کې وای ما دا کارو کې څنګه غزه کې مستا دما وکړله ما چې په ورسره معنا نو بي سره سم ته پته ولګي ما په څو کرا ولې په شاو څنګه وي سره زما دلته وکیا نه او ځنه په ځل کې مې اطمینان ده الله چې ولې ده چې وې زه چې کنه سم خبره لرا غن په ځمې صدر راو چې ستو ده شو دا کار وشه د دې نه دا فدر مونږ ته معلومیږي د ټول حدیث نه د ایمان او د عقیده فائدہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په ټول مخلوقاتو کې غوره مخلوق د الله غوره پیغمبر صحابه د الله اولیاء یقیني عائشه رضی الله عنها اولیاء کې یقیني جنتی بنده خو دې الله د غیب علم نه دی ورکړی په غیب نه پوهیږي تاسو چې دا د غیب مې په داوی کې داسې د مشرکان عقیده ده دا پرلهنو مشرانو دا عقیده جوړ کړی و انګریزانو ته ویلو چې دا عقیده جوړ کړی او تصوف نه دار اخستې و نو دا عقیده جوړ کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب پوهیږي او ټول علمونه هغه سره دی او هر څه ته معلوم دی او غیب ته یو ور کړی شوی دی دا دروژنې عقیده د کفر عقیده دی نبی رسول الله ډیر اوچته مرتبه دا ډیر لوی عزت الله ول ور کړی دی صحابه ول ډیر لوی عزت خو د خپل درجه نه چتول نه دی پکاره سوګي درجه نه چتای دا منه ده لا تترونی زما په باره کې د څه پتونه مکووي لکه نسوارو چې وې د عیسی سم کول تغلط عقیدی جزو کې لري کتابونه کې دا سره وست دي دعوت کې په دې وخت کې زکه دا خبره کو په دې وخت کې په ډیرو مدرسو کې دې خبره دعوت کیږي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره دا غره پټنه و د څه علم لاره لکه د الله وګوره دا د غیب علم وسنه نبی رسول الله پته ونه لګیل وې زه په دا غزه کې پاتې شوم نو په دې کې یو صحابي رسته راغې چې دا غا صفوان ابن معطل السهمي نوم دی صفوان ابن معطل السهمي یو صحابي دی دا رسته ولې پاتې شوو په تاریخونه کې کله د څه وایي چې کانه لحاجه دا یو حاجت د وجه نه پاتې شوو ساجتی بعضی تاریخونه د څه راځي چې نه د نبی رسول الله عادت و چې دا مرګره رسته مقرر کړی و چې ته رسته راځي کله مرګونه صفایت شي او تر علی د احتیاط لپاره ده او د دې یو علت په حدیثو کې دام ذکر شوی دی چې وکانه کثیر النومه دل به خوب ډیر ورته یو ځکه چې سم لازم به به ودو شابه نشره پاسواله نو مرګی ته تری و دا د خوب د وجه نه چې شاته پاتې شوی و د کثرت النوم دام د یو صفته عادت یو لکه دام یو صحیح حدیث کې ذکر دی هغه حدیث باندې کې یو چې فایده وشي دل به خوب ډیر ورته د صفانی معطر سوامی وعده کړی وو حدیث صحیح کې دراغلی نو زنانه رااله نبی رسول الله ته شکایت وکړه چې زما دا خاون چې د خسړې نه ده ولی یو دار چې زپ منځو درې مونږ را باندې ماتي او چې روزه ونې سم روزه را باندې ماتي او سر مون نه کوي درې آی په دکې رسول الله سره شکایت زیو د خپل په دې مجلس کې حاضر ده نبی رسول الله ته متوجه شو چې له کولی په دې سره دا مونږ ولې ماته او دا روزه او سر مون څنګه کې نو ویل یا رسول الله چې دا خبره کوي چې دا مونږ را باندې ماته نه وجه دا ده چې دا ډیره بزرګه ده ټول شپه په منځ باندې ولاړې او په یو رکعت کې دوه سورته نه وای کوم لشل لکاته مونږ کې تقریبا او په دوه سورته په کې وای نه ټول شپه بدی تیرې او زه ځان سره دې ته زما ضرورت دي زه ته یو سورته په کې وای او یو رکعت کې یو سورته وای دا دې بس ته دا په کې دوه وای زما ټول وخت په نبلونه باندې ورکی او د ورځې زه کور کې نیم د ورځې زه ارټ لازم د کار کوم د شپې راشم او شپه دی عبادت لور کړی کله کې د ورځې زه چرته کور کې پاتې شم ډیر روزې نیولې نبلې روزې نه شه ډیر زه ته او زما ته ضرورت راځي نه په دې وجه باندې زه کله کله وته چې د روزې نبلې منیس اور چې دا خبره دا کوي چې دا سار مانځ ته نه پاسې غنو دې وجه دار یا رسول الله موږ نه وخت راځو دا ارټ نه نو وخت راځو او چې ودو شو نو زمنګ عادت داده چې پر ودو شو به نش پاسې دلې زمنګ د کورانه عادت وای داده زمنګ د ټول کورانه عادت داده بعض خلکو باندې عادت دي چې نش پاسې دلې نو کله زنه وخت را پاسې کوم نو ایسته بس د سار مزر نه لړ شي یا جمرانه لړ شي یا سار مزر نه قزا شي نو وخت را پاسې د الله رسول هغه ته قرار نشه د سوفیان په شان چې د باندې غوسه وي اسانه مسلې ته ورو خو دې زنه ته ویلې چته نه پر کاوش ټیک د خو د صورتونه باندې یو صورت وای یو دی کافی دی دا مریو تا وک او دغه مسله دا بیان کړ چې لا تصوم امراته الا باذن زوجها زنانه چې نفلی روزي نسی نشینه ولا تر څو چې خاون ته اجازه نه وکړي و زوجها شاهد کله چې خاون کور کی وی که کور کې نه د چرته عربه ته له بل علاقې ته به قرار نیسه و چې کله خاون کور کې حاضر دی نو زنانه نه پیروږي نشي نو تر سوچ د خاون اجازه نه ځکه د خاون ضرورت راځي د سړي ضرورت خپل زوجي ته ډیر راځي په نسبت د خځې دونه حاجت نه راځي نو داغه حاجت ته وګوري ستا په دې کې اجر دی چې ته نه پیرو جب پرې ده وګت نه پرې مونږ نه مکه او د خاون خدمت وکړي دې کې ستا اجر ډېر دی اسلام دا دا وایي ځان نه بزرګي به نه جوړه لکه زموږ د پای ځان شان حج ته لاړی شالته پر دوه شوه ځان مګیره مګیره ټول بدن ور بزی و مګی د نفلی ثواب د خاطر نفل ثواب کوي یا حجر اسود له ورزی او د پر دوه شوه سره هر اندام وجنګي دې ته ګناه وکړه کدی دا نه کیو کړه تاسو فکر وکړي دا سه د وچه بزرګي دی ته وایي غلطه بزرګي نفلی ثواب کې اول ته حرام ارتکاب کې حرام کار کې دا د خوان خدمت نه کیو نفلی روجې نیس او نبی رسول دا بل خبره ته وکړه چې کله را پاسې به مونږ کاوه دا وته ونه چې خامخه وختي برا پاسې یو کړه پانه چې ته بلر مجرمې بلکې دا وته ویل چې کله را پاسې به مونږ کاوه چې مونږ پرې نه دي سره دا وته ویلې د نبی رسول سم عادت مبارده چې خبره کې به اسانی کوله سختي به نه کوله به روسه به ترغيبات پر کول چې را سار مونږ هغه دومره فضیلت لري او دونه غوره شه دي او څو چې قضا کې دونه نقصانات دي او وختي وته کېدل مخصوصن په کار دي هغه ترغيبات به بدین کې موجود دي نو دا صفان الماتر سهمی هغه صحابي دي چې دا کثیر النوم دي په خوب باندې عادت دي او عرف لنا ذلك دا وي پانسوار کې موږ مشهوري په دې باندې چې موږ ډیر خوب یاني نو دا کثیر نومه د اړوسته پاتې شو د خوب د وجنه او د دغه وجوهات د وجنه د موږ مخکې ذکر کړه دغه کې دي شي په دې کې چې وای دا راغه چې یو کتل یو انسان پروت چې ته متوجې شو وی په جنده چې دا عائشه رضی الله عنها ولی په جنده له په دې وجه باندې چې د حجاب د نزول نه د حجاب د نازیدل نه مخکې دا سړی به د رسول الله صم کوړ ته ورتله له او به بن رسول الله صم لیدلی وي خاص کر د کلی زنانه سره پیژنې هم کلی کې چې خلک وزيږي دا زنانه سره پیژنې دا پلانکی خبره دا پلانکی ده د ډیر لیدلو راځي د وژنې سره پیژنې او مخکې حجاب هم لا نازل نه وی پیژاندل هغه چې دا عائشه ده نه ان لله و الا ان لله و ان الیه راجعون چې دا څه مصیبت چې دا زنانه ځان لپاره ده شوی عائشه زه قسم سوای چې قسم په الله چې نه ما څه خبرو کې نو سما وکړل خبره ترې ځکه دا د غلط خلکو کاری چې د پردې ځان سره تفصيلات کې چولې د سوجه وسنکته او صحیح حکمت او یاد اولي خپل تفصيلات سره راوړي ځکه اینه نقصانات پیدا کی وي نه ما څه خبرې نه ما سره وکي سم لا واغه او زه خپل هغه باندې کنه سم وپنه دا مخ روان شي هدو کې مهار یو نه و د دم پاک ځان نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبي دا او چې تقوا وره لکه قرآني صفت کوي الله رب عزت داغه د پاکوالي بیان په سورته نور کې کړه پاک ځړ والا او دا صحابي صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه ده چې لا اعلم علیه الا خیر لستر ازیدی واقعا کی دا غسره ده چې و ده باندې زه د خیر عالم ابن بيد سره ماته بده کې خیر معلوم دي پاک انسانان هر څه په خپل ځان باندې قیاس کوي ګنده سوچي ګنده زره والا خلک کی دا په ځان قیاس کوي سوچي پاک زره والا خلک کی یو مؤمن بنده ته په ځان قیاس وکړي چې د حالت پتا راشي استاد شي موري مور نه ته بس تاسو ته توجه پیدا شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبي په دې باندې کې دی روان دي نو دا سار وخت دی سار ټیم کې دا وسره ملاوي شوی و چې موږ روان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکړې و چې موږ ورسېدلو نو لس بجې و د غرمې شان ټیم نو خلکو وې دی خو موږ ته وکړه چې دا سړی او زنانه راغل شه نه زه په څه خبره پوهېږم نه دا صحابي په څه خبره پوهېږي عبد الله بن ابي بن سلول منافق ته موقع ملاوي شو هغه خلکو ته اشاره وکړه چې دا څنګه شل دا زنانه څنګه روسته پاتې کی او د دې سړي سره پاتې شوی دا نه به پاتې شي مګر څه د مرز د وژنه پاتې شوی او به د ځان نه به کې بخې ور واښولې چې دا چلې کړې دا دای کړې دی او دسی کړې نو خبرې به کې به ځان نو سمره کړې او منافقان کې دا خبرې خورې کړې او کم کسان چې د مرګ ویني نه ای براتل او د دې سبب کې نه استل او دې خبرې به بس زور به ولا ورکاو چې دا د څه چلونه شوې دی او ګوره دا چلوش دا دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان کېږي دا غو په اهل باندې داسې تهمت ولګي چې د خلکو ته زړه واوړي چې زړه دې واوړي چې دا خو خسرای نه ده بس په ما ته متوجې شو بشي په مال راګي د مدینه مشریز ماش دا دې د خاطر ځان تباہ کاو مسلمانانو کې دوړلې جوړې شو یو عام صحابه پاک ژوند والا خلک هغه په هیڅ معنی ویلې او دا رنګه بعض صحابه د څه چت خلکو چې هغه ویلې چې سبحانك هذا بهتان عظيم من دا وایو چې الله تپاکي دا غټ بهتان دی چې څوک دې خبرې کوي ابو بن ساری او داغه مرګره دا خبره کړو چې رسول الله دا غټ بهتان دی چې څوک یې تړي دا چرته کې دی چې د رسول به بي دی وي هغه دې زنا کوي هغه د غلط کارونه کې به استاد او جی او به د عائشه په شان د تقوا ولا زنه هغه دې چې عملونه کې دا چرته نشي کې الله نبی دې تسلی ورکواله او دای نظریه وا یو درې کسان په صحابه کې دې چې یو چاغي د خپل ناپوی د وجنه هغه به د تهمت کې استمرګري شو په امتحان کې پیل شلو یو مستح په نوم باندې و چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ترجم کی او بدری صحابي دی او مهاجری هم دی او ډېر خسره دی خو لیکن دغه مرز استغه تم را پرې واده چې دا عائشه ولې رسته پاتې شو او بل حمنه بنت جحش وا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خینی کی هغه وا او بل حسان بن ثابت شاعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی درې کسان په دې کې برخه واخست چره دا کار وکړی شوی وي نور عام مسلمانان دي کې برخه وانه خسته او ډیر رد وکړه سکوت اختیار او منافقانو دي له زور ورک خاص کر عبد الله بن ابي مسلول هغه دي مسایل دي سخت زور ورک او خرګي کې دا مشوره ولا لګي او د دې اشاعت یې کاو په دې حالت کې وای موږ مدینه ته راغلو ته عائشه دا موږ ته سره پته نه و چې چا موږ څنګه خبرې کړې نه ماته معلومات شته نه دي بل صحابي ته خصوصا وای ماته دا معلومات نه وو مدینه ته راغلو په دې کې الله په معنا جوړتیا راوسته بیمار شوم یو مېش پرې زه بیمار وم دا واقع یو د دې اتمام ان شاء الله په بل هفته کې کو او دې چې کوم خسته کې زفې دي اخبار او باسه د الله په اذن سره الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بصیرت راکړي او عمل توفیق درکړي صلی الله وسلم علیه و سلم.